întotdeauna am avut. Profesor ce noi am cerut, ce ne-au învățat lucruri neștiute. Dar au venit și au plecat și în urma lor nu au lăsat decât minciuni și pilde prăfuite. Noi n-avem nevoie de sfatul de împrumut, copiii noștri singuri, singuri au crescut. Noi n-avem nevoie de raiul de pe afară, căci raiul nostru-i rouă, rouă milenară. Ce dascăl mare n-au tot ales, cuvinte lungi de neînțeles, dar tot în van rămase truda lor. Noi am avut și n-am schimbat cuvântul din bătrân lăsat, din gură în gură în graiul doinilor. Noi n-avem nevoie de sfatul de împrumut, copiii noștri singuri, singuri au crescut. Noi n-avem nevoie de graiul de pe afară, căci graiul nostru-i rouă, rouă milenară. Noi n-avem nevoie de sfatul de împrumut, copiii noștri singuri, singuri au crescut. Noi n-avem nevoie de graiul de pe afară, căci graiul nostru-i rouă, rouă milenară. Noi n-avem nevoie de sfatul de împrumut, copiii noștri singuri, singuri au crescut. Noi n-avem nevoie.